عرض یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، تم غالب ہوگے، لیکن اس شرط پر غالب ہوگے کہ تم مومنین ہو، ایمان والے ہو. اور دوسری کوئی آیت پڑھو جی بدلہ صاحب، لا تہنوا ولا تحزنوا تمہاروں کے بعد ایمان والے ہو، تقوی والے ہو، تو ان کفار کا، ان دشمنوں کا جو ہے تو مکر جو ہے ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں جی اور جی پڑھو جی بستی کے واحد علاج بہت سی آئے تھے نا، مکان حق کا نہ لینا نسل المؤمنین، ہم پر حق ہے کہ ہم مؤمنین کی مدد کریں گے. اور آگے پڑھو جی، وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا صالحاتن ایسے خلق فن نام پہلا. اللہ پاک نے سرد کر لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، جو ایمان لائے عمل صالح والے ہیں ان کو ضرور بے ضرور زمین میں خلافت دے گا. اور پڑھیں جی، فتحنا علیہم برکات من السماء، اگر ایمان والے، اگر بستیوں والے ایمان و تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھولتے ہیں. جال حق و ذاق الباطل، الباطل کان ذو حق، آیا باطل بھاگا اور باطل تو ہی بھاگنے والا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے اور پر ڈٹے رہے تو ہوتی ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں غم نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. اور پڑھو جی، بارہ پستی کے علاج کو بھی دیکھ لے گیا ابھی جو آیتیں پڑھی ساری پڑھ کے، ساری لکھ کے پستی کے علاج ہو رہا تھے وہ لکھ کر آ جی، اور سب پر جو ہے تو سارے کے مضمون لکھنا ہے آپ نے. ہاں جی جب اللہ پاک کے یہ وعدے ہیں، ہاں جی ادھر تو یہ وعدے ہیں، ادھر تو مسلمان پٹ رہا ہے پریشان ہو رہا ہے. ہاں جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کو مسلمان نہیں جانتا ہے، کافر جانتا ہے. ساری باتوں پر غور کرتے رہو. اس بات کو مسلمان نہیں جانتا ہے، کافر اس کو جانتا ہے. کافر اس کو جانتا ہے کہ جب اس کے اندر دین نہیں رہے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جب اس کے اندر دین نہیں رہے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جب اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم پر غالب ہو جائیں گے. اور بوستے نے اس کو سستے سے پیمانہ بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ جب اس کی عورت اسکرٹ پہن کر سڑکوں پر پھرنے لگ جائے گی اور اللہ ہی علم کر نہیں ہوگا، اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، بس یہ وقت ہے کہ یہ ختم ہو گئے. اب یہ بیڑ بکری ہیں، ان کو ذبح کرو اور ان کے ساتھ جو سلوک کر سکتے ہو کرو. یہ بات فلسطین میں ہوئی ہے جب عورت اسکرٹ پہن کر نکلی ہے تو ہوا، یہ بات جو ہے تو عراق میں ہوئی ہے جب عورت اسکرٹ پہن کر نکلی ہے، یہ بات افغانستان میں ہوئی ہے جب عورت اسکرٹ پہن کر نکلی ہے تو یہ ہوئی ہے. ساری باتوں کو نوٹ کرتے جا رہے ہو. ہاں جی تو یہ صورت حال ہو جاتی ہے. اس کو پتہ ہے اس کا کہ اس کو دین اس کے اندر سے نکالو. جب دین اس کے اندر سے نکالو گے اور اس کا بنیاد کہاں ہوئی ہے، اس کی بنیاد میں آپ کو بتاؤں. جس بار بیت المقدس کو اپنے فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا، فتح کرنے کے بعد جو ہے تو ان کفار کی جو ہے تو ایک کمیٹی بیٹھی، ان کی میٹنگ بیٹھی، جس میں ان کے پادری، دانشوار، ان کے جرنیل، ان کے ملکوں کے فرماروا سارے بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ غور کرنا چاہیے کہ کیسے غالب آ گئے، کیسے غالب آ گئے. ہاں جی تو اس میں جو ہے تو دو باتیں آئی ہیں. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا تو انہوں نے عورتوں کو اپنی کو خوب خوبصورت لباس پہنا کر اور بہت پرکشش بنا کر کھڑا کیا اور مال دولت کو بکھیرا تاکہ مال اٹھائیں اور ان سے چوری کا عمل ہو جائے اور عورت پر ہاتھ ڈالیں تاکہ ان سے بدکاری کا عمل ہو جائے. لیکن چھ مہینے کوشش کرتے رہے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو ان کی میٹنگ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دھن دین ان کی دھن ہے. ہاں جی دین ان کی دھن ہے. لیس لہم ہمن الا الدعوۃ, یار علوی کے الفاظ ہیں, ان پر دین کے پھیلانے کے علاوہ دین کے پھیلانے کی ان پر اور کوئی دھن سوار نہیں ہے سوائے اس دھن کے کہ یہ دین کو پھیلائیں. ہاں جی دین کی دعوت ہے دین کو پھیلائیں, ان پر یہ دھن سوار ہے. ہاں جی اور اتنا ڈسپلنڈ ہے عمر فاروق کا فوجی کہ کسی اس کے فوجی کی نظر خطا نہیں ہوئی ان بے پردہ اور بناؤ سنگار کی عورتوں کی وجہ سے, اور کسی اس کے فوجی کا ہاتھ جو اس پر پڑے ہوئے مال پر نہیں اٹھائے. تو انہوں نے کہا کیا کریں گے, انہوں نے کہا کہ ان کی اس بات کو توڑو گے, ایسی کوشش شروع کرو گے کہ ان کے اندر کی یہ صفات ختم ہو. ان صفات کو ختم کرنے کے لیے ان کو 1000 سال لگا ہے, 1000 سال لگا ہے, اس کے بعد یہ صفات ختم ہوئی ہیں. اور کافر اب بھی جن پسماندہ ملکوں کی مدد کرتا ہے, آئی ایم ایف کرتا ہے اور کون سا ہے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ہاں جی ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یہ کفار جن کی سودی قرضے کی مدد کرتے ہیں اور سودی قرضہ دھڑا دھڑ لیتے ہیں, تو ہر سودی قرضے کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں, وہ شرائط کچھ دینی باتوں کو ترک کرنے کی شکل میں ہوتی ہیں. ایسا ان پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پھانسی کے عمل کو ختم کیا جائے, مشروط کرتے ہیں. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ فارس ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری تھا یار محمد خان, یہ حضرت مولانا اشرف صاحب کے پاس آیا. اس نے کہا حضرت مولانا صاحب میرے پاس وفد آیا تھا ان لوگوں کا ملنے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ آپ فارس ڈپارٹمنٹ میں عورتوں کو بھرتی کریں. میں نے کہا فارس ڈپارٹمنٹ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا ہے, عورتوں کو بھرتی کریں تو بہت مشکلات پیش آئیں گی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی عورتیں 50% آف دی پاپولیشن عورتیں ہیں اور وہ کام میں بالکل نہ ہوں تو آپ لوگوں کو کتنا نقصان ہے, معاشی نقصان آپ کو ہو رہا ہے, 50% آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ بیکار پڑی ہوئی ہے اور 50% کام کر رہی تھا وہ کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ ہماری 50% پاپولیشن بیکار نہیں پڑی ہوئی ہے, عورتیں بچوں کو سنبھالتی ہیں, گھر کو سنبھالتی ہیں, گھر کی صفائی, کھانا پینا, اور جس جگہ پر جو ہے تو بعض جگہوں پر عورتیں کھیتوں میں جا کر کام کرتی ہیں, تو اس لیے ہماری عورت جو ہے اس نے کافی ورک لوڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور بہت معاشرے میں مفید کردار ادا کر رہی ہیں. کہتے ہیں میری ان باتوں سے وہ متاثر نہیں ہوں, نے کہا عورتوں کو دوبارہ بھرتی کرنا پڑے گا. کہتے ہیں میں نے اس بات کو مانا نہیں ہے, مطلب مولانا کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یار محمد خان کو اس پوسٹ سے چند دنوں میں ہٹا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا تو ایسے کہتا ہے. تیسرے دن اخبار میں نیوز آ گئی کہ یار محمد خان صاحب پوسٹ سے ہٹا دیا گیا, دوسرا فارغ سیکرٹری مقرر کیا گیا. دوسرا فارغ سیکرٹری آیا, اس نے جو ہے تو دستخط کیا عورتوں کے جاب والے وہ اس پر قانون پر, وہ اس کا کیا کہتے ہیں جب سیکرٹری منظور کرتا ہے اس کی, ہاں سمری منظور کی, اور کیا کہتے ہیں سمری منظور کر کے یہ جب یہ نئی بات نافذ ہو گئی, تو چونکہ یار خان جتنا تجربہ فارس کا نہیں تھا یہ بہت مشکل, یہ سیکرٹری والی پوسٹ بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے بہت تجربے کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے تجربہ نہیں تھا, پھر اس کو واپس لایا گیا چند دنوں کے بعد. لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اس کو جگہ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ سیکرٹری آنے لال ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ ان شرائط کو لگا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ دین ختم ہو. ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا راضی حال میں, تو میں نے کہا کہ کفار تو آپ کی عورتوں کو سڑکوں پر نکالنے کی کوشش میں, ان کی تو رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ ضلع سوابی کی عورتوں کو کیسے ہم سڑکوں پر نکالیں گے. ایک سی ایس ایس کیا ہوا ڈاکٹر تھا میرا شاگرد عبدالقادر, اس صاحب نے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی لگا رہتا ہے بغیر ثبوت کے کوئی باتیں کرتا ہے, بغیر پروف کے, بغیر کوئی ریفرنس کے. اس نے مجھ سے کہا کہ سر آپ نے یہ بات کہاں سے سنی ہے, کہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سوابی کی عورتوں کو نکالا جائے. میں نے کہا بس خدا آپ تو فقیر لوگ ہیں, بعض باتیں کل پر وارد ہو جاتی ہیں, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں, اور بزرگوں کی دعا ہے کہ اکثر ٹھیک ہوتی ہیں, کبھی غلط بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ عالم الغیب تو نہیں ہیں, کبھی غلط بھی ہو جاتی ہیں, کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے تو اکثر ٹھیک ہوتی ہیں. بہرحال ہم نے کہہ دی بات, مجھے کچھ پتہ نہیں. یہ چلا گیا کسی سلسلے میں اسلام آباد, اپنے سی ایس ایس کے سلسلے میں تحقیقاتی کام کے لیے گیا تو ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں آئی, اس میں یہ ورڈنگ لکھی ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ جو ہے تو وہ سختی میں سوابی کی عورت ہے, اس عورت کو جو ہے گھر سے نکال کر سڑک پر لانے کے لیے کیا کیا تدابیر کی جائیں گی. یہ واپس آپ نے کہا میں تو رپورٹ پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا, آپ کو کس نے بتایا تھا؟ میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا, میں نے کل پروار دی تھی بات میں نے کہہ دی تھی. تو میرے بھائی یہ کافر کو معلوم ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کالج, ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی, اس بات کا ثبوت ہے کہ عورتوں کو باہر نکالا جائے نا. اب دیکھیں نا ہمارا جو گاؤں ہے نا, ہمارے گاؤں کا یہ حال تھا کہ اس میں کوئی بڑے سے بڑا خان ننگے سر پھر نہیں سکتا تھا, کہ مولانا زاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تو اس کے آگے سے گزر نہیں سکتا تھا, اتنا اس کا دب دباؤ تھا. کوئی اپنی جگہ پر افسر ہوتے تھے بڑے بڑے, لیکن پتلون کے ساتھ گاؤں کو نہیں آ سکتے تھے. تو عجیب لطیفہ ہوا, ایک دفعہ زاروی صاحب جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ کھیتوں میں ایک کام کر رہا ہے کسان, اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے. دیکھا دیکھو راشا پلانیا دار پتلون دے والے چولے دے, تو اس نے کہا ساجی واروں کا خبر ہے پتلون کیوں, اس نے کہا صبر کرے بات. اس نے کہا دیکھیں یہ جب گھاس کاٹتے ہیں ہم تو اس کے بڑے اس میں وہ ہوتا ہے چبھنے والی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کپڑا ذرا سخت ہے چبھتی نہیں ہے, اور جس وقت میں بھینسوں کا گوبر جمع کر کے پھینکتا ہوں تو شلوار ذرا لمبی ہوتی ہے اس پر لگ جاتا ہے, اور یہ تنگ سی چیز ہے تو گوبر پھیلتے, مجھے گوبر پھینکتا بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر گوبر پھینکنے کے بعد میں اس کو اتار کے لٹکا دیتا ہوں وہیں پر, اور اپنے کپڑے پہنچتے ہیں شاباش اے شاباش ہے بچیا دے دے پڑا ضرور کو دے تو ضرور کو جی کیس کو ضرور کرو. آج وہاں پر یونیورسٹی بن گئی ہے میرے گھر کے پاس, یونیورسٹی جو ہے تو میرا تو تعمیر نہیں کہ میرا اپنا پلاٹ یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ ہے, اور گھر جو ہمارا ہے تو وہ اس سے ایک پونا کلو میٹر سامنے ہے. تو آپ وہ جو ساری کی باتیں تھیں عورتوں کے پردہ ہونے کی چاروں طرف پھر رہی ہیں, پھر رہی ہیں. حالانکہ عورتوں کی علیحدہ یونیورسٹی بنا کر, ایک یونیورسٹی میں ان کا علیحدہ سیکشن بنا کر ساری باتوں کو چلایا جا سکے, کوئی مشکل بات نہیں تھی. تو یہ کافر تیرے اندر سے دین نکال رہا ہے, جب دین نکال لے, کیونکہ اس کو پتا جب دین کو نکال دیا بس پھر ان کا خاتمہ ہے. تجھے پتا ہے کہ تاتاریوں نے کب بغداد کو تباہ کیا ہے؟ کہ جب تیرے معاشرے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک تاتاری عورت نے 20 جوانوں کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ کہ میں تلوار لاؤں تاکہ تمہارا سر قلم کروں, اور اس 20 جوان ابھی جگہ سے ہل نہیں سکے ہیں. وہ عورت آئی ہے, اس دن پر تلوار چلائی ہے, ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو روکے. اس حد تک کمزوری آ جاتی ہے معاشروں میں. جے اقبال نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا والطاؤس و رباب آخر. تو یہ ہو جاتا ہے, تب ہوتا ہے. کابل کب گیا؟ جب کابل کے ہوٹل میں شادیاں ہوتی تھیں کابلیوں کی, اور عورتیں ان کی ناچتی تھیں, اور پاکستان کے لڑکے جا کر ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے, ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے تاکہ ان کا تماشا کریں. اور ان افغانیوں کی شادیوں کی دعوت ہوتی تھی تو ایک طرف سفید ریش بیٹھے ہوئے تسبیحیں پھیر رہے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, اور اس طرف ٹب کے ٹب لگے ہوئے ہوتے تھے شراب کے, اس میں برف ڈالی ہوئی شراب تیار ہوتی تھی کہ یہ پی جائے گی. نہیں علم کر اتنا نہیں تھا, ایسے معاشرے نہیں جایا کرتے میرے بھائی. تو اس لیے جس جس جگہ تجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے وہاں پر جو ہے تو تم نہیں علم کرو گے, کرو گے روکو گے, برائی کو روکو گے, برائی کو میرے بھائی روکو گے. جتنا جیسے پادری کی شکل میں آیا ہوا ہے, اس طرح کے فتنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ عمومی فتنہ اگر ہو نا مطلب کو قادری جو ہے وہ تو حکومت والوں پر اللہ کا عذاب ہے سمجھے نا جی, قدرت کے ہاتھوں سے حکومت اگر بمباریاں ہوئیں ان پر اللہ نے اس عذاب کو ڈال دی. ہاں جی اب اس کو بھگتیں گے, یہ اس کو بھگتیں گے, ان کو بھگتے گا. ہاں جی اور ان سیاسیوں کے لیے دو چار آٹھ دس آدمیوں کا مار دیں, گلاشیں گرا دیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ. یہ تو اپنی سیاست سمجھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں اس بات کو. ان کے لیے تو یہ اچیومنٹ ہے. اور خبت, اقتدار کا خبت جو ہے نا, یہ آدمی کو پاگل کر دیتا ہے سمجھے نا جی. یہ پاگل کر دیتا ہے. یہ جانے ان کا کام جانے, یہ اللہ مشغل ظالمین بز ظالمین وجعلنا من بین فاتحین غانمین. اللہ یا اللہ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ٹکرا دے اور ہمیں ان کے درمیان میں فاتح بھی بنا دے, غنیمت لوٹنے والا بھی بنا دے. ہم تو یہ مانگتے رہیں گے, یہ سارے کے سارے ایک ہی تھیلی کے چھٹے بٹے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان ساری باتوں کو نوٹ کرنا ہے میرے بھائی. سارے کے سارے جو ہے تو کہیں گے کہ سوال پروفیسر صاحب کا سوال, اس کا جواب سوال لکھو گے. ٹھیک ہے نا, سارے ایک ہی تھیلی کے چھٹے بٹے ہیں, ان کو چھوڑو. اگر یہ اسی کو لکھو, یہ ظالموں کو ظالموں پر اللہ ڈالے اور ہمیں درمیان نے فاتح بنائے اور غنیمت والا بنائے. ٹھیک ہے نا, تو یہی بات ہوگا وہ کر رہی ہے, یہی انجام ہونا ہے, ہوتے رہیں سمجھے نا. ملک کے لیے ملک کا ہمیں غم ہے, ملک کے لیے اللہ خیر کرے, ملک کے لیے اللہ امن و امان کے حالات پیدا کرے, ملک کے بچنے کے حالات ہوں, عوام بیچاروں کو جو ہے تو اللہ آسودہ رکھے, معاشی حالت ہماری بہتر, اس کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی کرتے رہیں, ہم بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کی, سارے کے ساتھ ساتھ. اور یہ دیکھیں, برائی کو پنپنے نہ دیں, برائی کے رکنے کے لیے اپنی ذات سے کسی کو ساتھ ملا کر, جرگہ کر کے, لوگوں کو ساتھ کر کے, اپنے محلوں میں سب جگہ پر جو ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرو. کیسر صاحب حیات آباد میں رہتا تھا نا, تو قابلیوں نے خالی پلاٹ تھے ان کے قریب, اس میں شادی شروع کی, وہ ڈول باجے اور ہنگامہ شروع کیا, نیند نہیں آئی لوگوں کو. مجھ پر تو کوئی ایسا اثر ہوا, میں پستول لے کر گیا اور ان سب کو میں نے اس طرح کر کے سب کو ان کو بگایا میں نے, ٹھیک کیا. کہتے ہیں جا کر رپورٹ کر دی تھانے میں. جب تھانے میں رپورٹ کر دی, ان کی واقفی زیادہ تھی تھانے میں. انہوں نے کہا یہ لوگوں کو تو یہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کیا شاید, انہوں نے کہا سارے محلے کو پریشان کرتے ہیں, ساری رات ڈھول باجے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, ہم کیا کریں. میں اس وجہ سے پریشان ہو کر ان پر گیا تھا. انہوں نے آ کر سارے قابلیوں کو گرفتار کر کے تھانے کے اندر کر دیا. ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسی بات ہے. کہتے آئے, میں نے محنت کی اور پھر اس کے بعد کوشش کرتے تھے کہ شادی میں مجھے ضرور بلائیں. میں کہ بہتر تمہاری شادی میں کیسے جاؤں. تو خیر یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اس میں نئی عمل کرتے ہوئے بڑی مشکلات کا سامنا مجھے پیش آتا ہوا ہے. شیطان نے اتنی زبردست دیوار بنایا تھا کہ تو تیرے آگے تو لوہے کی دیوار ہے, تو کیسے کرے گا اس کو. لیکن جو آگے بڑھتے تھے وہ لوہے کی دیوار مکڑی کا جال ہوتا تھا, لوہے کا رسے نہیں ہوتا, شیطان کا لوہے کا رسے آگے جائے گا. لوہے کر سے وہ لوہے کر سکے تو بکڑی کا جالا تھا. اے نو حت البیوت لبیت العنکبوت, سورہ عنکبوت پوری ہے نا میرے پاس. یہ دیکھو سب سے کمزور گھر جو ہے وہ عنکبوت کا ہے, مکڑی کا ہے. اس کو کبھی کر دے اللہ پاک تو سارے کفار سارے سور پر آ کر واپس ہو گئے کہ مکڑی کا جالا ہے, کہ اندر گیا ہی نہیں. اس کے بارے میں آئے تھے نا, کیسے آئے تھے, کون سی صورت کے آئے تھے. نہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے دیکھا, ایک کوئی مہینہ پہلے بارے درس میں گزری یہی جگہ جی, کہ اللہ پاک نے جو ہے تو کبوتر کے جالے سے اور مکڑی کے جالے سے کبوتر کے جالے سے اللہ نے مسئلہ جی, اور ہے اتنا کمزور کہ پھونک مارو تو ختم, ڈنڈا پھیرو تو کچھ بھی نہیں ہے جی. اور شیطان کے تو رسے آ گئے, رسے لوہے کے رسے, تو اگر آگے بڑھے گا نا لوہے کے رسے. یہ گرجا جب ہم لوگوں نے گرایا تھا پشاور یونیورسٹی کا نا, تو شورا والے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں ہر جگہ کے شورا, کہ تشکیلوں کی ترتیب کے لیے ان کو شورا بنائی ہے, سمجھتے سارا دین ہم سمجھتے ہیں. تو آئے نا میرے خلاف بڑے ناراضگیاں کی ہیں لوگوں کو, پھر میری شکایت رائے بن لے کر گئے. تو وہاں کی شورا تو اہل علم کی ہے, ان لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے کو کوئی جواب نہیں دیا. تو جو آدمی بیٹھا ہوا تھا شورا وہاں پر تھا, اسے میں نے کہا کیا, انہوں نے کہا کہ بڑے خوش ہوئے تھے تیری بات سے, لیکن وہ کہہ نہیں سکتے تھے چونکہ کام پر امن طریقے سے چلانا چاہتے ہیں, تو اس لیے جو ہے تو وہ بولے نہیں ہیں, لیکن شوف وہ خوش بہت تھے. سبحان اللہ. یہ مرکزوں کی شورا کی کئی باتیں سامنے آئی ہیں، دینی لحاظ سے ان کی رہنمائی بہت کمزور ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ حضرات بتاتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے تشکیل کی شورا بنایا ہے، تبلیغی کام کی تشکیلوں کی شورا ہے، دینی رہنمائی تو واقعین کاملین سے ہی لینا ہوگی۔ چلو امیر صاحب بیٹھیں گے تو ان کو سنا دوں گا کیسا ان کے کام کا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شیراز کو جانتے ہو؟ شیراز نے 4 مہینے لگائے، داڑھی رکھی، باپ اس کا چیف انجینئر، بس دیکھا شکل تھے گورا ہے، گرے تھے گورا ہے، یہ تھا بس وہ رشتہ اور کہیں کہہ رہا بات، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، یہ خاموش ہو کر سنتا رہتا تھا بیچارہ، یہ اس جاب کر رہا تھا۔ تو یہ وہ اس کا پلازا بھی ہے، ایک ڈاکٹر کا بڑا پلازا ہے، ایک سرجن ہے، ایک آر ایف، آر ایف کے ساتھ یہ تھا۔ تو ایک دن یہ اسکرب ہو کر گیا، لڑکا بڑا خوش شکل اور بہت صحت مند لڑکا ہے، اب تو عمر زیادہ ہوگی بیچارے کی، یہ کپڑے پہننا تھا آپریشن کے، تو آر ایف صاحب جو ہے تو ہم بڑے بوڑھے لوگ تھے، تجربہ کار تھے۔ آر ایف صاحب نے کہا بچیا دا دل ڈاکٹر تھا سر وادہ کول واڑی، اس کو کہا وہ تو کہ سر دا اسپیشلسٹ دا اس کو جاب والے نمرا گڑھ گڑھ کسان ہو گڑھ گڑھ خلق کوشش کی تو دے ورتحان نہ کہیں ماں سر کسی کو ماں بچے درتا بولا میں ساخ پل کھو کر کہ تمہیں کہہ دیا۔ اچھا اس نے کہا چلے کوئی اس میں شادی دشری بات ہوئی، آگے پیش رفت کریں، اس نے اس سے بات کی، اس نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا دیکھا میرا تبلیغ والا آدمی ہوں اور میں تو تبلیغ کا کام کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں بھی تو اللہ کا بندہ مسلمان ہوں، جتنا مجھے میرے پیشے نے اجازت دی میں بھی کروں گی۔ یہ چلا گیا احمد گل کے پاس اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے لگایا تبلیغ میں، کامران برہان، اس کے پاس ڈاکٹر سے شادی کرتا ہے، اس کو دیکھو جی اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ ان دنوں میں بغیر جاتا تھا سروزے میں گیا اسپتال میں، میں نے بیان کیا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو خیال ہی نہیں تو کوئی مولوی صاحب ہے جنہیں باتیں بھی سمجھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں۔ اس نے میرے آگے کارگزاری رکھی، میں نے کہا بسم اللہ کرو بس کل نکاح کرو، اس کو ذرا ہمت ہوئی، یہ چلا گیا رہا ہے انہوں نے حضرت مولانا احسان صاحب مزر علی سے پوچھا، تم نے کہا اللہ کے بندے لے ڈاکٹر ہے، وہ کہتی ہے نمازی ہے، وہ کہتی ہے میں تبلی کا کام بھی کروں گی، تو اس کو اور کون سی رکاوٹ ہے؟ تو بس آیا اس نے پیغام دیا شادی چٹ منگڑی پٹ پیا کارڈ مجھے آیا جی شیراز کی شادی ہو رہی ہے، کہا ادھر ہی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، اچھا جی ان شاء اللہ جی بس ہماری خدمت کتنا ہوا کہ ایک دن کی مفت روٹی ہمیں مل جائے گی، جس کے اوپر ہمارا پیٹرول کا جو ہے تو 200 روپئے کا خرچہ ہوگا، بس پیٹرول سستا دے کہ آپ کا کھانا جائے تو اس نے 100 روپئے میں ٹھیکے والے نے لیا ہوا ہے، 100 روپئے ہمارا پیٹرول کا خرچہ ہو جائے گا، چلو برابر سرابر ہو گیا معاملہ برابر۔ سبحان اللہ، یہ امیر صاحب کے تجربے کے لیے تھے، میں نے بات کہی نا ان کے تجربے کی بات آ جائے۔ دوسرا مجھے امیر صاحب بار بار غصہ بھی ہوتا ہے نا، دوسری بات آئی تھی میں نے کہی نہیں اس کو، میں اپنے ساتھیوں کو 4 مہینے چلے کے لیے بھیجتا رہتا ہوں مریضوں کو نا جی، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ اجتماعی اعمال میں ان کے ساتھ بیٹھنا، انفرادی طور پر ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اجتماعی کام ان کے ساتھ کرنا، گھریلو تعلقات میں رکھنا، کیونکہ جس تربیت پر ہم نے آپ کو ڈالا ہوا ہے اس میں آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر شاید سعودی عرب گیا تو بیٹھتا تھا تو کام ساتھیوں کے ساتھ کام کرتا تھا، انہوں نے ایک دن اس کو گھر پر دعوت دی، یہ اپنے بال بچوں کو لے کر گیا، کہتے گھر پر جب میں داخل ہوا تو عورتوں نے جینس پہنے ہوئی ہیں، بشرٹیں پہنی ہوئی ہیں، ہر کمرے میں وی سی آر اور فلمیں چل رہی ہیں، اور گھر میں چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں تو میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا ہوا تھا کہ انفرادی صحبت اختیار نہیں کرو گے؟ میں نے کہا یہ لوگ نئی علم منکر کرنے کے بارے میں نہیں کہتا، کام تبلیغ کی تاریخ میں فرق ہے، تاریخ ٹھیک ہے، بزرگوں کا اصول بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ خاص طور سے جو بھائی الباب صاحب کے پیروکار ہیں تبلیغ کے کام میں، ان لوگوں کا دینی فہم بہت کم ہے۔ کہ آپ ساری رجحانات لکھ کر ان کو بھیجیں کہ آپ اپنے گھر میں، میں نے گھر پر یہ فضا بنا رہے ہوتے ان کے ساتھ گزارا کرو، ان کو ترغیب دو، اور یہ ہے کہ گھر کے بارے میں تو یہ کہ ٹھیک فضا بناؤ ترغیب دو، گھر کے بارے میں تو آپ جو ہے تو اللہ کل حکم رائے میں کل حکم مسول رہیت ہی ہے. تم میں ہر ایک آدمی جو ہے تو وہ ہے ذمہ وار ہے, اور اس سے جو ہے تو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. ہمارے بچے تو کچھ دنوں نماز میں کوتاہی کر رہے تھے, میں اسے بڑھا گیا بچ بر خدا تو بالغ ہو گیا ہے, تیرا خرچہ میرے ذمہ نہیں ہے, خدا کا منظر میں اگر تجھے کہوں کہ اپنا اس جگہ وہ لاؤ خرچہ لاؤ تو میں میرے لیے جائز ہے. اب میں تجھ پر صدقہ خیرات کر رہا ہوں جو تجھے کھلا پلا رہا ہوں بالغ ہونے کے بعد, یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں, اور صدقہ خیرات کے بدلے میں ایک میری طرف سے ڈیوٹی تمہارے ذمہ لگی ہے اور وہ نماز کی ہے, اس پر تو کوتاہی کر کے میں لے کر کام کر رہا ہوں. ہاں جی, جب اسے بات کر لی جائے تو اللہ کے اثر کا اس کا تاثر آتا ہے. اس فروتوں کے بارے میں آج ان کو سمجھائے, اور جلد از جلد آدمی اس فضل کو فجور کے ختم کرنے کے اور نیکی کے نافذ کرنے کے حالات پیدا کرے. ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.